तस्वीर बनती है तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बन के कवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली लब पे दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें पर झोली खाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली दर पे सवाली आया है दर पे सवाली बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली देवा तेरे सब नाम लेवा ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन सब फूल काटे तू सबका मालिक है की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए रातें ये काली इनको बना दे इधर दिवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली लब पे दुआ